damay wax ne day wax ak kii dem maam dem wax na ko xam nañu lakku ci biir nga xam ne déggul seen i kàddu te pourtant li ñuy wax ñoo leen gën a xam wala boog xam nañ ko liñ ko xamee waaye doo leen xam moo tax ma yëpp la doon wax wóoru ndax yow mi wax yow xam ne yow yaay kan waaye ñu leen yëpp nga xamatum ñoo ñam kon moo tax seete dafa baax lool te pourtant nag képp ko xam ne def laa ci ngaa moom ba xam li mu def ci yow kenn du la jàngal sa mu baax kenn du la war a jàngal sa mu baax déedéet ñoo dem ci laa am ci gënal wali laa du wëlal kooku def ne ci yow bi ñooy xelaat ñu xam ne mooy kan ci zahir ak ci bàcc loolu moom du lu ñu jàngal du lu ñu jàng ci gis nag dañ ko xam ci biir xam ko ci te loolu ku jëf laante moom xam ko xam-xam nag ñu ko waxee sànq damay wax toujours ne xam-xam bu fekkee liñ la wax rek ca nga ma ca nga yam liñ la wax rek ca nga yam kon déggoo te bu saa daf ñoo joxaji daf ñoo jiw te bu saa daf ñu joxaji daf ñu jiw comme la joxaj nag ak lam la jiw nag xam la moo la ca yóbbu ak cité tel ak cité moo la ca yóbbu ba nga xam nga koo xam ne ak état doo ne lii la mokkoon waaye da ngay indi yu beer xam-xam dafa war a beer xam-xam day dund xam-xam bu dee mooy koo xam ne la nga xamoon jëm nga xam tey bëll moom ngay xam dara du ca toolee xam-xam bu dee nga dox ngay xam-xam buy dund bu am lu mu xam tey booleen ma xam ko xam li sax mu saa jox ne nii la nag ma tax nag xatta saa ku mu yee ko benn taale bi waxee xam na lim ñu wax ba boo ci toolee ñu xam ne dañ caa dooti boo ci wàññi nga xam da ko wàññi lu am solo am ku yokk nga xam ne daa yokk ku wàññi nga xam daa wàññi am na solo lool parce que wax yi dañoo bëri lool waaye xàmmee nag maa ji fa mu waxee dafa am solo ndax ci xel lay waxee ndax soxol lay waxee ndax ci riwaaye lay waxee njàng wala ndax ci xinnaaye lay waxee wala ndax ci maadufa lay waxee loolu du ma ta xàmmee la wax yi bokk ñu te yéen ñu jógee ñoo bokk te yéen ñu jógee ñoo bokk ma tax ñu ko seen laa su lay waxee su lay wax mais dëggee yu waxee xam-xam yi ki jàng bi fee ba muy waxee ak aadi bi ba mu waxee bokku ñu te kat ki jàng fee boobu dañ ko joxoj waaye ak bu jana ma tax ñu ne kon xam-xam du riwaaya riwaaya mooy li lañ wax rek li lañ wax li lañ wax jég jàng ñam ci lii lañ wax ci riwaaya dene riwaaya boo am day indi lu bees loo xam dañ ko ne foo ko déggee mu ne ci yàlla la jóge riwaaya ci yàlla la jóge foo ko déggee ci yàlla foo ko xamee ci yàlla fu mu jógee ci yàlla joxul sa moom dafa lii ñu doo mën a jàng kat du foo de du jàng kat waaye ak tasaal la muy wax jàng kat ak buñ ca man ñu ko xam te nag ma wax dëggin nag ma tax lu jàng kat jàng rek moo lu gën a xam wala dama wax ne nañ jàng ak ay waxam jam daan wax jéem jàng kat jàng nañ fa lool di wax ñuy jéem ñu wax na ko fi léegi naka daal damay faral di wax ne dëng ko xam ne dafay woon nit ñi ñu teg benn jëmma desee ba kanam nit yi fii la jaar lii la def moo wax nii moo fi man moo def nangam moo def nangam bu ko digg jeex loolu bi ñu koy wax li si teg loolu nga lan moo ne sénégal mbaax ak waaja jaloreem ya ak jafeñu rëy ak xam-xam bu rëy ñu toog di la ko nettal ba mu jeex ndax yow la baaxal nga xam-xam loolu ko xamal la la ci nekkal daal nekk lu rëy ku daal nekk lu parce que la lay nekkal mooy sa bopp ci seeñal la da ngay xool di ko naw la mu def ci moom moom la def ci yow da ngay xool di ko naw la mu ko sant moom la mu sant da ngay xool di ko naw la ko war ci yàlla moo la war ci yàlla moom nag su ko mat nekk rafet ko yow te boo ci dara ndax moom loolu ko doon defal déedéet nañ yow war baax nga gis sa mu baax sama jaamu yàlla ku leen ko yàqal loolu lañ wax kon baaxan gi nag kon nañ fexe jaamu bi yàlla nañ fexe jéem a baax loolu moo ñuy jëriñ ndax la luñ taaj rek waaye nekk ba rek ndax yow tax na nga def wala yow da nga waxte rek yow ay wax kon nag kenn ko ne nga bàyyi xel boppam te mu saa daf ñu yee ñu war a yee bu baax te jàngal ci foofu bu nekk wax leen damaa jub da ngeen biir laa ngeen di liir damay dee da ngeen di na yëpp muy jàngale li mu war ci yàlla moo leen war ci yàlla bu nekk jombat seen bopp kon nag képp koo gis mu lay jombalee na mu mel yow bàyyi waa képp koo gis xam ne na muy mel mu nga koy jombalee maa war a baax maa war a nangam maa war a nangam doo teg ko ko tuub ba mu ko lay jëli waaye day sax ba nan mel nga mel jàmm daal loolu la daa sax ba nan mel ñu mel loolu mooy baax loolu mooy defar kooku nag ku jot laajte moom sant ko ak gërëm ko faaw nga def kon moo tax lii ñu def daf ñu war bàyyee ko ci baram yu bari ngir moom siyaari ko ci gis ne ni ci faral di ko def kasaa lu am solo la ndax mooy yëg li ñu yor te moo koy faam damaa ne xam-xam bu ñu amee dañ bàyyi xel lañu ko mayoon gis nga lañu ko mayoon moo koy faam ak caale ba ñu ko mayoon ak mbëgg ak gitte ak jox moo ñu ko mayoon loola koy faam ku dem toog rek xas ataa la nga yor a nga yàq amul toog dañ daan demee jëm ak bërtéem dama su bëgg ne bi ngay tarbiyee ni nga sawaree woon ci yàlla mu neexoon la lool ngay góorgóor lool ba kay jindeeku ci yàlla fekk say takkaay foog ne matal nga boobu nga wàññee takkaay du li ñuy teg takkaay bi duñ ko teg àgg naa ci yàlla ba teg say takkaay te du nelaw déedéet dee rek ku dee daal ak taw nit àgg ci yàlla tant que teewagu la mais ba teelaat si kun siyaareel sëriñ ba nemmeeku ko lëggiyal ko dox ko liggéeyu ci loolu la ne su ko def loolu ñu bàyyi xel nag bu baax ah ñu sant bu baax te yàlla wax na ko saa li nga xam ne nga ànd sëriñ bi yaa xaadimal muxtaar laa tal abo amal yan taw fal matu matu ma xattaw loolu liggéey cax musaa la toog nañ ci jar na gàmmu ba ko teg mu dajal ci néegam nañ dama bëgg ngeen génn dem liggéey seen xam-xam su ngeen amul paas ñu dox leen paas kon moom ñuy dox leen tasaare xam-xam bi kon ñu ngi liggéey seen musaa ndax moo ko bëggoon dama ko wax mbooloo ñu sa dajal ak loolu moo leen tey bu fekkoon ñam sa benn xamaleen yàlla cëpp lañ yemoon kay tey parce que kay mbooloo du ne waaye tey bu ne ñu yoo xam ne xamuñ sax seen musaa wala buñ koy xam ñeñ àndal loo leen ko xamal waaye gis nga ko di jëmm day def waaye gis nañ ko nag tey kon nag ñu jàpp ne kon la ko nekkoo rek ne su ko defee kon ñu sant yàlla baax ñu leen di lokkel bu baax di leen ñaanal baax di fàtte bu suñu xalifa bu baax di fi jógee ci yërmaan ngeen ja ci mbaaxam nga te woyofam nga ci yërmu nit amul sikkire bu fee kon jisaay bi tax na bu yàgg te dara war bu dul yërmu ñi rek su ko defee kon am nañu fàtte ko baax ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sa adama ñu lay ziar baax di ñaan yàlla dëgg la joxoy bi sañ moom ñu lay ziar di lokkel jërëjëf.